ciebie. Tyle bitów, a ty gdzieś zgubił wenę. Nie wiem, może to jedna z tych blokad pewnie. Podkład biegnie lipa, przecież to siedzi we mnie. Coś tu nie gra, Bartek, patrzę na zużyty kartek serte. Chcę napisać tekst, męczę się jak młody Werter. Enter, backspace, może coś w końcu siądzie. Pod napięciem jak w sądzie, presa zwiesza wieżak. Przydałby się ekstrakt w tekstach, zwykle nie łapie mnie trema. Spokój na początek temat. Życie, scena, laska, melanż, już zaczynam na tym drzemać. Żałuję nieraz, że ta muzyka nie jest prosta, bo napisałbym, że Aga się stąd wyniosła. Szkoda, że rap nie jest obcą uwielbianą, bo tekst by mi pisano, gdybym był idolem, ale ala Janosz. Żeby dla mnie to był jakiś problem, ale to ma być naprawdę dobre, naprawdę konkret. Rap z białym orłem przybrał już taką postać. Trzeba się wbić, coś pokazać, by na tej scenie zostać. Sprostać wyzwaniom, dać duszę nagraniom. Dobra, ja tu gadam, a przed tobą mam kartkę białą. Terminy gnają, doganiają już cholera. Może by kogoś wynająć, obsta desperat. Ciężko, ciężej jak plecak stelarz. Było źle nieraz, ale tak nie było chyba nigdy. Może coś zetrzę w sposób perfidny. Nie mam charyzmy, Szymona Wydry. Los jest przykry. Show biznes chytry. Niektórzy łapią się brzydwy, żeby się promować. Od choćby taka doda i jej cyski szkoda, że na talent jest stawiana pozorna uroda. Dam już spokój sobie na dziś, odłożę to do jutra. Nie ma się co błaźnić, plik, zapisz nazwa? Sam nie wiem, dajmy początek, dziś znów dostałem z niebe. Enter, chcesz zakończyć, jesteś pewien? Ok, no, dobra, chyba się położę, włożę CD. Jeszcze raz puszczę, ale coś mi się nie widzi. Jutro on znów będzie szydził, jak zawsze mapę pozdro. Aby włączcie wyobraźnię i uwaga ważne, nie bierzcie tego na poważnie. Montuje się coś tylko, nie? No, coś będzie.